kapısında durur huri melekler. Cennetin kapısında durur huri melekler. Gönüller Allah desin kabul olur dilekler. Gönüller Allah desin kabul olur dilekler. Divanında.